Παρακαλώ, όταν θέλετε αρχικό να σε κοπείτε έτσι. Σαν έρθει τη σεβασμού, το έχουμε πει στου Μπιζαβίδε. Και όποιο δεν θέλει να αντιλήσει αυτό, μπορεί να περάσει απ' έξω. Εγγέλνω το! Όλοι όρθιοι! Δεν μιλάει κανείς. Γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ, είναι Ελληνοφρένεια. Σήμερα θα είμαστε λίγο διαφορετικοί. Δώσαμε το πρώτο στίγμα, ακούσατε ένα ηχητικό. Το ξέρετε όλοι ποιο ηχητικό είναι αυτό. Η συνέντευξη του Μιχαλολιάκου αμέσως μετά τις εκλογές με το εγέρθητο, όλοι όρθιοι κτλ. Κτλ. Προς τους δημοσιογράφους. Έχουμε εδώ μαζί μας ένα φίλο συγγραφέα, τον Κωνσταντίνο Πουλή. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε και τα λοιπά. Καλώς σας βρήκα. Γιατί τώρα θέλησαμε να το κάνουμε έτσι σήμερα, που και που φέρουμε κανέναν άνθρωπο. Θα ακούσουμε λαό στη διάρκεια της εκπομπής, για να μην οι βάσεις της εκπομπής πάθουν κάτι και η συνήθεια. Τώρα τελευταία αρθρογραφής ασχολείσαι πολύ με το φαινόμενο Χρυσή Αυγή, με τον φασισμό, τον νέο φασισμό, τις διαθέσεις του λαού γύρω από αυτά τα θέματα. Και στο The Press Project, που είναι ένα site συγγενικό της Ελληνοφρένειας, είναι στον ίδιο κατασκευαστικό όμιλο, να το πω έτσι. Εκεί έχετε ανοίξει ένα φάκελο από χτες, σήμερα, πότε? Από σήμερα. Από σήμερα, με τίτλο, πώς είναι? Ο φασισμός στο σαλόνι μας. Ο φασισμός στο σαλόνι μας, και έχει πολύ ενδιαφέροντα, από ό,τι δεν πρόλαβα να το διαβάσω, υλικά, κείμενα, προσεγγίσεις. Οπότε με αυτή την ευκαιρία είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα τέτοια, μια που σήμερα στη Βουλή ορκίστηκαν ξανά οι βουλευτές και για δεύτερη φορά οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχόμαστε, ναι, να ξεκινήσει μια καινούργια, να ανοίξει μια νέα σελίδα. Είναι σίγουρο αυτό ότι θα ανοίξει μια νέα σελίδα. Στον τόπο πάντα, ναι, εννοείς. Ναι. Οπότε, είχα δει και ένα προχθεσινό, το είχαμε βάλει και εμείς στο δικό μας site στην Ελληνοφρένεια, που έλεγε, ο τίτλος ήταν 400.025, είναι όσοι ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή. 425.000. Ναι. 425.000. Είναι όλοι αυτοί φασίστες, αυτοί που ψήφισαν Χρυσή Αυγή? Τι να πω. Δύσκολο είναι να το πει κανείς. Το σοκ όλων μας, δηλαδή αυτό που συζητήθηκε κατά κόρον και είναι μια πρώτη ανάγνωση, είναι ότι τη δεύτερη φορά ο κόσμος ήξερε τι ψήφισε. Δηλαδή υπήρχε πια το υλικό, είχε πάρει μια δημοσιότητα, όλη η δράση, όλες οι πτυχές της δράσης εγκληματικές είχαν πάρει μια δημοσιότητα, οπότε κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Αυτό το κουβεντιάσαμε. Και νομίζω ότι έχει καλυφθεί επαρκώς. Δηλαδή, ακούσαμε τα βιογραφικά των φασιστών, μάθαμε για τον Κασιδιάρη, μάθαμε όσοι δεν τα ξέραν από πριν, δηλαδή, μάθαμε τι μπουμπούκια είναι. Είχαν μεσολαβήσει και τα χαστούκια. Ναι, ναι, πέσαν και τα χαστούκια. Οπότε, και άλλες κινήσεις σε γειτονιές. Τα οποία νομίζω ότι προβλήθηκαν επαρκώς. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι υπάρχει μια πτυχή που ξεπερνά αυτή την ανάγνωση και η οποία δεν έχει προσεχθεί επαρκώς. Και πρόκειται για το εξής. Πρόκειται για το ότι το τρομακτικό στο φασισμό δεν είναι η Χρυσή Αυγή καθεαυτή. Το τρομακτικό στο φασισμό και ιστορικά το τρομακτικό στο φασισμό είναι ο κόσμος. Είναι ότι ο κόσμος δεν τρόμαξε. Και ο κόσμος δεν τρόμαξε γιατί κατά βάθος ο κόσμος διεγείρεται με τα χαστούκια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσεχθεί. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι συμμορία. Δηλαδή η αλλαγή που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην ελληνική κοινωνία είναι ακριβώς ότι συζητάς με ανθρώπους και ενώ μετά τις εκλογές του Μαΐου θα πίστευες ότι μόλις πω όμως ότι ξέρεις, ναι, αλλά αυτοί είναι μαχαιροβγάλτες, ο άλλος θα κάνει πίσω γιατί εγώ τον ρούποσα με το τρομερό μου επιχείρημα. Σιγά σιγά ανακαλύπτεις ότι ο άλλος δεν κάνει πίσω και σου απαντά, ας πούμε, ναι, μαχαιρώνονται αυτοί, αλλά δεν πληρώνουν φόρους. Και εκεί πια ανατριχιάζει, εκεί σφίγγεται το στομάχι σου, διότι συνειδητοποιείς ότι ο κόσμος αυτός διψάει για αίμα. Και αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση πια, γιατί το θέμα εδώ. Διψάει όντως για αίμα, νομίζω, ο κόσμος αυτός. Ή είναι σκεφτεί λίγο πιο χαλαρό, θέλει να μπει μια τάξη ή κάποιος να τιμωρήσει όλους τους άλλους που το έχουν κάνει τη ζωή πατίνη. Όταν έχουμε τα κανάλια να παίζουν μονίμως, συνεχώς, καθημερινά, την δικαιολογημένη αγανάκτηση των ανθρώπων που πήραν τον νόμο στα χέρια τους, ή όταν έχεις ανθρώπους που τους συναντούμε κοινωνικά, δηλαδή μπορεί να μην είναι φίλοι μας, είναι φίλοι φίλων μας. Τους συναντούμε όμως κοινωνικά. Επίσης, λένε καλά έκανε, μαχαιρώνουν, καλά κάνουν. Αυτό το καλά κάνουν είναι το βαθύτερο και παλαιότερο δίδαγμα του φασισμού. Δηλαδή, ότι οι άνθρωποι δεν γεννιούνται τέρατα. Δεν γεννήθηκε κανένας δήμιος στη φασιστική Γερμανία. Το τρομακτικό της ιστορίας ήταν ότι μπόρεσαν τόσοι πολλοί άνθρωποι να στηρίξουν τελικά αυτό το καθεστώς. Αυτό που ζούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι, ας πούμε, ο Κασιδιάρης είναι υπόδικος, ο Μιχαλολιάκος έχει ένα παρελθόν που γράφει δύο βιβλία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά ο κόσμος το ξέρει και δεν τον πειράζει. Και ακόμη χειρότερα, δεν είναι μόνο ότι δεν τον πειράζει. Νιώθει τον περίεργο, νιώθει το θαυμασμό του Μπουνταλά απέναντι στον ισχυρό. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται ισχυρό, για ανθρώπους. Ισχυρό, θεωρείται ισχυρός. Αυτός που ρίχνει σφαλιάρες. Αυτός που ρίχνει σφαλιάρες. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άνθρωπος νιώθει ένα θαυμασμό και δεν τον νιώθει απαραίτητος από την πλευρά του ισχυρού. Μπορεί να είναι μια φαντασιωσική ταύτιση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι χαμένο κορμί, είναι τελευταίος τροχός της αμάξης. Και δεν καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή υπερασπίζεται κάτι το οποίο είναι απολύτως εναντίον του μακροπρόθεσμα. Γιατί όπως δεν θα τον στηρίξει. Έχει γίνει και ιστορικά όλα αυτά. Ακριβώς. Καταρχήν τα πλήρωσαν όλοι αυτοί που τα υποστήριξαν στην ακριβώς. αρχή. Δηλαδή οι Γερμανοί έγιναν κοιμάς σε όλη την Ευρώπη, ερχόντουσαν τα φέρετρα πίσω. Συν βέβαια τους λαούς γύρω-τριγύρω που δεν το είχαν επιλέξει το κάτω-κάτω, ενώ οι Γερμανοί το είχαν επιλέξει. Υπάρχει, κάνουμε καλά, όλοι από εδώ πλευρά που κάνουμε παραλληλισμούς με την ναζιστική Γερμανία, πώς ανέβηκε εκεί το φαινόμενο ή την αντίστοιχη περίπτωση στην Ιταλία με αυτά που γίνονται τώρα στην Ελλάδα. Δεν αποφεύγεται ο παραλληλισμός. Δηλαδή, όταν έχει τον άλλον να μπαίνει με ναζιστικό χαιρετισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί μετά να λέει ότι, α, ξέρετε, δεν είναι αυτό που νομίζετε, μέτρογε μασχάλη μου και το έκανα ειρωνικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μιχαλολιάκος που ναι, είχε, ναι. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα η αναφορά είναι άμεση. Είναι άμεση και πρέπει όλοι να τηρούμε τις ιστορικές, να τηρούμε τις αναλογίες, να καταλαβαίνουμε δηλαδή τις διαφορές, να επισημαίνουμε τις διαφορές. Βεβαίως δεν είναι ίδιες οι εποχές. Ναι. Ούτε το ζήτημα των Εβραίων, ας πούμε, είναι κάτι που υπάρχει από πολύ παλιότερα, έχει να κάνει με διαφορές θεολογικές, ιστορικές, που δεν ισχύουν στην περίπτωσή μας. Αυτές είναι οι διαφορές. Υπάρχουν και ομοιότητες όμως. Ναι. Υπάρχουν ομοιότητες οι οποίες πρώτον προβάλλονται από τους ίδιους. Για μένα το σημαντικότερο θέμα εδώ πέρα είναι το πώς έχει αλλάξει σιγά σιγά η κοινωνία. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμείς στο The Press Project με τον φάκελο αυτό για τον φασισμό στο σαλόνι μας που λέμε, που είναι για τον Άγιο Παντελεήμονα, αυτό που βλέπεις είναι ότι σιγά σιγά νομιμοποιήθηκε ένας λόγος και από την πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν είναι από... και δεν περιορίζεται στα ακροδεξιά, ας πούμε, έντυπα αυτό. Εμείς ψάξαμε συστηματικά την Καθημερινή ως παράδειγμα. Και είδαμε στην Καθημερινή. Την εφημερίδα. Ναι, ναι. Είδαμε στην Καθημερινή την αλλαγή που συμβαίνει στην παρουσίαση του θέματος του Αγίου Παντελεήμονα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Από την αρχή που ήταν ένας χώρος όπου υπάρχει μια. Ένα τρυπάνι είναι αυτό, περίμενε. Κάτι ακούγεται. Νομίζω δεν έχει εσύ. Ούτε είναι ο Κασιδιάρης. Δεν έχω τρυπάνι πάνω μου, όχι. Ούτε είναι ο Κασιδιάρης με τρυπάνι. Κάτι κάνουμε έργα εδώ, ανάπλασης προφανώς. Θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Ωραία, να γίνονται έργα. Θα του φεκιστεί ο εργάτης που τρυπάει με το τρυπάνι. Εντάξει. Έλεγες πόσο, τι αλλαγές γίνονται στο πώς αντιμετωπίζετε το φαινόμενο και όλα τα υπόλοιπα. Ε? Ναι, κάτι έλεγα, ναι, αλλά αυτό το τρυπάνι. Κάτσε. Θα βάλουμε διαφημίσεις. Περίμενε να βάλουμε. Ο κύριος που ακούτε. Το τρυπάνι είναι το τρυπάνι. Εντάξει. Ο κύριος που ακούτε είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι συγγραφέας. Είναι και αρθρογράφος. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Έχει μεταφράσει και βιβλία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ασχολείται τελευταίως με το φαινόμενο Χρυσή Αυγή, φασισμός, και γι' αυτό είναι η αφορμή και ο λόγος που τον έχουμε εδώ να μας πει αυτά τα θέματα, να κάνουμε μια συζήτηση. Γι' αυτό είναι διαφορετική και εκπομπή σήμερα. Μετά τις διαφημίσεις, ελπίζω χωρίς τρυπάνι, θα είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια. Λίγο διαφορετική σήμερα, που και που το κάνουμε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Βλέπω και τα θετικά σας μηνύματα. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Πουλή, κάναμε πριν τις συστάσεις. Μιλάμε για το φαινόμενο φασισμός, Χρυσή Αυγή και όλα τα υπόλοιπα. Μάλλον φασισμός που είναι πιο σοβαρό και πιο ευρύ από την Χρυσή Αυγή. Να σου πω ορισμένα μηνύματα ακροατών. Ειλικρινά λέει ο Δημήτρης, δεν πιστεύω πως η Χρυσή Αυγή έχει κάποια σχέση με το φασισμό. Ένα εθνικιστικό κίνημα είναι, το οποίο ευτυχώς ή δυστυχώς ήρθε για να μείνει. Και ένα άλλο, πάλι τέτοιου τύπου. Εγώ πάντως δεν θεωρώ τον εαυτό μου φασίστα που ψήφισα στο δεύτερο γύρο Χρυσή Αυγή. Απλά θέλω τόσο η Χρυσή Αυγή όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ίδια κατσαρόλα βράζουν, να είναι μέσα στη Βουλή χωρίς κουκούλες. Όλα μαζί, αν κατάλαβες. Πολλοί δεν το θεωρούν, εγώ το βλέπα όλες αυτές τις μέρες που λέγαμε κάτι για τη Χρυσή Αυγή, δεν το θεωρούν ότι είναι κάτι κακό, δεν το θεωρούν ότι είναι κάτι φασιστικό, δεν ξέρουν τι είναι φασιστικό, δεν ξέρουν ότι είναι χιτλερικό ή δεν θεωρούν κακό να είναι χιτλερικό, όλα μαζί. Γούστα είναι αυτά. Κάποιος μπορεί να μην θεωρεί ότι είναι πολύ σπουδαίο να μαχαιρώνεις μετανάστες. Νομίζω ότι εκεί είναι το ζήτημα. Αυτό είναι που πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή, ο ρατσιστικός λόγος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή απλώνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα δεξιότερα του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και περιλαμβάνει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που κυρίως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν, ότι διαπιστώσαμε στην συγκέντρωση αυτή του υλικού που κάναμε για τον Άγιο Παντελεήμονα, είναι ότι αλλάζει σιγά σιγά ο δημόσιος λόγος σε σχέση με την παρουσίαση του φαινομένου. Υπάρχει μια απενοχοποίηση. Δηλαδή, δεν πειράζει να το λες αυτό. Παρουσιάζεις εγκλήματα ανθρώπων που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους και λες η δικαιολογημένη αγανάκτηση. Μα ποια είναι η δικαιολογημένη αγανάκτηση? Θα κάνω εγώ το συνήγορο. Αν δεν υπάρχει κράτος. Γιατί στον Άγιο Παντελήμον και σε άλλες γειτονιές δεν υπάρχει το κράτος όπως θα έπρεπε. Και τι αυτό κάνει που... ο κόσμος, ο απλός που κινδυνεύει η ζωή του ή νομίζει ότι κινδυνεύει η ζωή του ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Να δούμε λίγο ψύχρεμα τι συμβαίνει με τον κόσμο. Το θέμα δεν είναι να βγάλουμε όλους τους ανθρώπους τρελούς και φασίστες, αλλά να κάνουμε αυτή την κουβέντα και ψύχρεμα. Αυτό που εμείς προσπαθήσαμε είναι ότι βάλαμε από τη μια πλευρά το πώς συζητείται αυτό το θέμα στο δημόσιο λόγο και από την άλλη πλευρά τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Τι δείχνει η κουβέντα των ειδικών, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται μήνες και χρόνια με την εγκληματικότητα των μεταναστών. Ναι. Δηλαδή στο φάκελό μας υπάρχει ένα πλούσιο στοιχεία υλικό. Στοιχεία από την αστυνομία, από ό,τι είδα. Καλά, υπάρχουν τα στοιχεία από την αστυνομία που ουσιαστικά είναι τα στοιχεία από τα οποία αντλεί ο περισσότερος κόσμος. Υπάρχουν ταυτοχρόνως επιστημονικές έρευνες, υπάρχουν συνεντεύξεις από ειδικούς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Αυτό που προκύπτει είναι πρώτον. Σε σχέση με τους φόνους, για παράδειγμα, οι φόνοι από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έχουμε 140 με 180 φόνους το χρόνο. Αυτό δεν έχει αυξηθεί. Είχαμε, ας πούμε, το 97 είχαμε 203 φόνους. Αλλά δεν έχουμε ραγδαία αύξηση των φόνων. Ναι. Και σε σχέση με την εγκληματικότητα, αυτό που προκύπτει από χίλιες μεριές, με πολύ πλούσια τεκμηρίωση που τη βρίσκει κανείς στην έρευνα αυτή, με πλούσια επιστημονική τεκμηρίωση από εγκληματολόγους, είναι ότι υπάρχουν 10 διαφορετικά φίλτρα που εξηγούν την υπερεκπροσώπηση των μεταναστών στις στατιστικές της αστυνομίας. Είναι πολλοί λόγοι και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πρώτον, ο πρώτος λόγος είναι προφανής. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις. Δηλαδή, όταν το 70-75% των ελέγχων της αστυνομίας διαπιστώνεται ότι γίνονται σε αλλοδαπούς, αυτούς θα βρεις μετά. Θα βρεις, ναι. Λοιπόν, η αστυνομία υπακούει σε συγκεκριμένες κοινωνικές πιέσεις, σε μια ατζέντα την οποία τη θέτει η κοινωνία για το, ή έστω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, για το τι θέλουν να κάνει η αστυνομία. Συνεπώς και εκεί πέρα υπάρχει ένα φίλτρο. Ποια εγκληματικότητα δηλαδή θέλει να κυνηγήσει η αστυνομία σε σχέση με αυτά που τις ζητούν θεωρητικά οι πολίτες, στην πραγματικότητα ο δημόσιος διάλογος όπως γίνεται σήμερα με αυτόν τον τρόπο τον πάρα πολύ μεροληπτικό. Εκτός από αυτό, οι μετανάστες είναι, για παράδειγμα, οι μετανάστες είναι σε γενικές γραμμές στην ηλικία 18 με 44 ετών, που είναι οι ηλικίες στις οποίες συγκεντρώνεται το έγκλημα ούτως ή άλλως κατά 70%. Οι μετανάστες που έρχονται εδώ πέρα είναι σε παραγωγικές ηλικίες. Οπότε και από εκεί υπάρχει μια φθορά των στοιχείων. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Δεν μπαίνουν φυλακοί, διότι δεν μπορούν σε αυτούς να εφαρμοστούν εναλλακτικές ποινές, γιατί δεν έχουν μόνιμη εργασία και μόνιμη κατοικία. Δικάζονται αυστηρότερα. Όλα αυτά που λέω τα βρίσκει κανείς με λεπτομερέστατη τεκμηρίωση. Δικάζονται πολλές φορές χωρίς εκπροσώπηση, χωρίς διερμηνέα. Από όλα αυτά προκύπτει μια αλλίωση της εικόνας της εγκληματικότητας των μεταναστών, η οποία τελικά. Μια μεγέθυνση, έτσι. Ναι, χρησιμοποιείται σαν να είναι κάτι αυτονόητο στο δημόσιο διάλογο. Τη βγαίνουμε και μας σφάζουν. Το πρόβλημά μας δεν είναι οι ξένοι. Εμένα σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι, οι τουρίστες? Όχι, οι τουρίστες, ίσα ίσα. Τους τουρίστες, από ό,τι βλέπω, τους θέλουμε. Δεν είναι οι ξένοι το πρόβλημα, δεν παίρνουν τις δουλειές μας. Ναι, πάντα οι ξένοι, βέβαια, παίρνουν τις δουλειές μας. Εγώ τόσο καιρό ψάχνω να βρω φανάρι να καθαρίζω και να καθαρίζω παρμπρίζ και. Δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα μπορούσε να πας λίγο παραπέρα, σε ένα δεύτερο. Ναι, τα έχω ψάξει όλα. Όχι, αντιθέτως, προκύπτει ότι οι ξένοι. Δεν δουλεύουν μόνο εκεί οι ξένοι, δουλεύουν και αλλού και σε άλλες δουλειές. Μα οι ξένοι κάνουν καλό στην οικονομία μας. Αυτό είναι κάτι που επίσης δεν λέγεται. Υπάρχει κανείς σοβαρός οικονομολόγος που να λέει ότι η κρίση στην Ελλάδα βασίζεται στην εργασία των ξένων? Αυτό δεν το έχει πει κανείς. Μα τότε τι κουβεντιάζουμε? Θα σου πω όμως ποιος το λέει. Όταν κάποιος θέλει να πιάσει δουλειά και βλέπει ότι στην οικοδομή, σε τέτοιες δουλειές, όχι στο φανάρι, σε ένα εργοστάσιο με 200 ευρώ υπάρχει ένας ξένος, ενώ θα μπορούσε ο ίδιος να δούλευε με 400 ευρώ. Όχι με 700 και 800, αυτά έχουν τελειώσει, πάει. Και λογικό δεν είναι να θεωρείς υπεύθυνο αυτόν τον ξένο ότι σου στερεί τη ζωή, τη μοίρα και οτιδήποτε. Μα αυτό είναι το θέμα εδώ πέρα. Ότι πολύ κακός ο ξένος δουλεύει με λιγότερα λεφτά. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο τα συζητάμε αυτά για τους ξένους είναι ο εξής. Αν οι ξένοι δουλεύουν και είναι ασφαλισμένοι, κάνουν καλό στα ταμεία μας, γιατί όπως είπαμε πριν, είναι σε παραγωγικές ηλικίες και συνεπώς περισσότερο δίνουν παρά παίρνουν. Άλλωστε, αν δεν είναι ασφαλισμένοι. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που λένε ότι τα ταμεία θα είχαν φαλυρίσει νωρίτερα, αν δεν υπήρχαν οι ξένοι που συμβάλλουν, αυτοί που πληρώνουν στα ασφαλιστικά ταμεία και σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι ακριβώς. Και όταν είναι ανασφάλιστοι, ουσιαστικά χρησιμοποιούνται ως δούλοι από ελληναράδες αφεντικά, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους για να τους αμείβουν με χαμηλότερο μισθό, ακριβώς κρατώντας τους παράνομους. Πάλι οι ξένοι φταίνε γι' αυτό. Τώρα όμως απαιτείς εσύ ψυχραιμία από κάποιον που δεν έχει δουλειά, ψάχνει 1-2 χρόνια και πρέπει να κάτσει να τα σκεφτεί όλα αυτά λογικά. Φοβάμαι ότι ιδίως όταν δυσκολεύουν τα πράγματα απαιτείται ψυχραιμία. Δηλαδή η εμπειρία δείχνει ότι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, οι άνθρωποι γίνονται χειρότεροι. Δηλαδή, το φαινόμενο αυτό του ναυαγίου του Σαμίνα, που οι άνθρωποι βουλιάζουν ο ένας τον άλλον στην θάλασσα για να μπορέσουν να ανέβουν πάνω στη σχεδία, οι μαυραγωρείτες στην κατοχή, ας πούμε, που έβγαινε μια φήμη ότι θα έρθει ένα πλοίο με σιτηρά και αμέσως εμφανίζονταν φαγητά στην πόλη. Και καταλάβαινες ότι αυτό σημαίνει ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας και συμπολίτες μας πουλάνε στη μαύρη αγορά προκειμένου να αγοράσουν το σπίτι του ανθρώπου που πεθαίνει από πείνα. Ναι. Αυτό θα πει ότι ιδίως όταν η κατάσταση δυσκολεύει, οι άνθρωποι γίνονται χειρότεροι, βγάζουν το χειρότερό τους σε αυτό, και ακριβώς γι' αυτό τότε είναι που εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιμείνουμε σε ένα δημόσιο διάλογο που να γίνεται πρώτον ανθρώπινα και δεύτερον λογικά. Δηλαδή να δούμε, ισχύει αυτό που λέμε, είναι έτσι, είναι ρατσιστικά στερεότυπα ή πρόκειται για κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ως ποιο βαθμό έστω. Να δούμε ως ποιο σημείο ισχύει αυτό. Και από εκεί και πέρα, επιμένω ότι αντιθέτως την ώρα που τα πράγματα είναι τόσο πολύ δύσκολα, θα πρέπει εμείς να επιμείνουμε σε ένα λόγο πιο ήπιο και ανθρώπινο. Το εμείς ποιοι, μέσα ενημέρωσης. Όλοι μας. Να είμαστε λίγο πιο χαμηλό. Όλοι μας, μέσα ενημέρωσης. Όπως βλέπεις, και πήρε μεγάλο ποσοστό το συγκεκριμένο κόμμα στην Ελλάδα, απασχολεί και τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, και ο λόγος τους δεν είναι τέτοιος. Είναι το αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο. Ίσα-ίσα είναι, θα πάμε στη Βουλή, θα τους δίνουμε και αυτούς κτλ. Και αυτό αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Τι είναι αυτό τώρα, εγώ που θέλω να είμαι ψύχραιμος, τι κάνω? Μπορείς να μου πεις? Γιόγκα. Η λύση πρέπει να είναι πολιτική. Δηλαδή δεν είναι το ζήτημα ο καθένας μας πώς θα νιώσει απέναντι σε όλα αυτά. Το ζήτημα είναι να υπάρχει πολιτική διέξοδος τέτοια που να επιτρέπει στους ανθρώπους να μην έρχονται σε απόγνωση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, στην περίπτωσή μας, αυτό που έχει συμβεί, και αν αφήσουμε για λίγο την ιστορική συζήτηση και δούμε πώς συνέβη αυτό συγκεκριμένα στην Ελλάδα, υπήρξε μια σταδιακή αποκτήνωση στον λόγο που σχετίζεται με τους μετανάστες. Δηλαδή, η ιδέα ότι ο μετανάστης είναι άρρωστος, έκφυλος και εγκληματίας, είναι μια ιδέα η οποία διαπερνά το πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι η κύρια πηγή του φασισμού. Έχουν μελετήσει στο Auschwitz, ας πούμε, το σαδιστικό αστείο. Τι ήταν το σαδιστικό αστείο? Είναι τα σχόλια που κάνανε οι Γερμανοί στρατιώτες την ώρα που στέλναν τους άλλους στα κρεματόρια και τους λέγανε «προσέχτε, μην καείτε στο μπάνιο». Αυτό τι εξυπηρετούσε? Πήραν συνέντευξη μετά από το διοικητή του στρατοπέδου της Τρεμπλίνγκα. Και τον ρωτάνε, μα καλά, αυτόν τον στέλνεις τώρα στο κρεματόριο. Γιατί πρέπει να καλαμπουρίζεις κιόλας? Γιατί τον χτυπάς, ας πούμε? Γιατί χρειάζεται να εξευτελίσεις κάποιον που ούτως ή άλλως θα πεθάνει? Και λέει, μα αυτό δεν απευθύνεται στο θύμα. Αυτό το κάνουμε για τον θήτη. Αυτό το κάνουμε προκειμένου να μπορέσει για ο στρατιώτης. Ακριβώς. Προκειμένου να μπορέσει να κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή, στην περίπτωσή μας, το πραγματικό πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι πάψαμε να κοιτάζουμε με αλληλεγγύη αναγκεμένους, πονεμένους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι. Σε σχέση με την αρρώστια, δηλαδή. Αυτοί δεν φέρουν αρρώστιες από τις χώρες τους? Να γίνω έτσι λίγο αυτά τα επιχείρηματα που έρχονται. Είναι όλοι τους βρωμιάδες. Είναι βρώμικοι. Είναι πολύ βρώμικοι. Δεν μένουν πολύ μαζί σε ένα διαμέρισμα. Και αυτό βγάζει βρωμιά. Ναι, ναι. Βγάζει βρωμιά. Οι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα δεν πλένονται τόσο συχνά όσο η πολιτική μας. Τι να κάνουμε τώρα? Από εκεί πέρα το ερώτημα το πραγματικό είναι ότι την ώρα που αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος, αυτό που κάνουμε οι άνθρωποι απέναντι στον άρρωστο είναι ότι τον βοηθάμε. Αυτό δεν είναι καμιά πολύ βαθιά σοφία. Αυτό κάναμε. Και το έκαναν χρόνια οι Έλληνες. Ναι, αυτό θεωρούμε. Από την αρχαιότητα, δηλαδή, μέχρι πριν μερικά χρόνια που θυμάμαι εγώ. Ναι, ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι άλλοτε το κάνουν, άλλοτε δεν το κάνουν. Αυτό δεν ξέρω ποιος έχει το προνόμιο να πει ότι το έκανε πάντα. Αλλά τουλάχιστον εμείς ας εξακολουθήσουμε να μιλάμε ανθρώπινα. Να λέμε ότι υπάρχει μια πολιτική υποχρέωση αλληλεγγύης προς συνανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Όποιο και αν είναι το χρώμα του θέρματος. Εμείς όταν είχαμε πάει μετανάστες οι Έλληνες και στην Αμερική και στη Γερμανία, δεν ξέρω, ήμασταν βρώμικοι, ήμασταν εγκληματίες. Ναι, βρωμάγαμε, ήμασταν προσκοπλημένοι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι ακριβώς επαναλαμβάνονται τα ίδια στερεότυπα. Οι κουβέντες αυτές. Οι Γερμανοί τώρα λέγαν τα ίδια για τους Έλληνες τότε. Τα λέγανε οι Αμερικανοί, βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχουν. Σκοτώναμε εμείς οι Έλληνες στην Αμερική? Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχουν. Για τη συμμετοχή στην αμερικανική εγκληματικότητα, βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν τα στοιχεία αυτά. Και νομίζω ήταν οι πρώτοι Έλληνες. Τότε, ειδικά στην Αμερική. Αν ήταν πρώτη στο έγκλημα. Ναι. Δεν ξέρω, ας μην είναι το θέμα η πρωτιά, ναι. Αλλά το ζήτημα είναι πολύ απλά, ότι δεν σχετίζεται με την εθνική ταυτότητα ή με την φυλετική, ναι, καταγωγή. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, αυτό που αποδεικνύεται από όλες τις πλευρές εγκληματολογικά είναι ότι δεν υπάρχουν εθνοφυλετικά χαρακτηριστικά τα οποία να μπορείς να αποδώσεις συγκεκριμένους ανθρώπους και να πεις, να ορίστε, αυτοί φταίνε γιατί είναι τέτοιοι. Έχουμε και λαό. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ο λαός από τις προηγούμενες, από τη χθεσινή μέρα, το πρώτο μέρος. Τελικά αυτή η δημοκρατία τα έχει λύσει όλα, Αποστόλη μου. Ναι, όσον ούπο και η Νέα Δημοκρατία θα τα έχει λύσει. Ακριβώς. Μας παραμύθιαζαν τόσο καιρό ότι ο μονόφθαλμος όλη μέρα δεν έκανε τίποτα άλλο από το να μιλάει με τη Μέρκελ, με τον Ολάντ, με τον Μόντι, με τον Μόντι, με τον Μπρόντι, με όλους εκεί. Δεν είχε Αλλά ξαφνικά χθες μας είπαν ότι στέλνει μια επιστολή με τον Κάρολο. Μήπως ετοιμάζουν τον Κάρολο για τη νέα του δουλειά με το πέρας της θητείας της τελευταίας πια. Ελπίζουμε να τον κάνουν κούριερ ή τίποτα στα ελτά. Ναι, θα μπορούσε. Ταχυδρομικό περιστέρι. Τι περιστέρι, όχι. Μπεκάτσα. Ταχυδρομική μπεκάτσα. Τι μπεκάτσα τέτοιο Γεροπούλη. Γέρικος γηπαετός. Ταχυδρομικός όμως. Έλα, αποφάσισα να πέσω πολύ χαμηλά και να αφήσω τα μουτσουτσούνια. Θέλω μία χάρη να κρεμαστώ κυριολεκτικά από τα αρχεία του επίτιμου. Έχω ένα καταλογάκι να του ρίξει μια ματιά. Μια ματιά μόνο. Μήπως γίνει κάτι. Παπανδρέου Γιώργος. Ραγκούσης. Λοβέρδος. Παπακοσταντίνου. Δεν τους θυμάμαι κιόλας. Θα σου στείλω με φάξ. Νομίζω ότι θα έπεσε στην αντίληψή σου ότι και ο καινούριος υπουργός οικονομικών Βαψωμαλιάς είναι αυτό το κομμωδινή, το κλασικό, το ωραίο. Από ό,τι φαίνεται, στο lifestyle έχει περάσει η πολιτική Αποστόλη μου, δυστυχώς. Πάλι καλά που είναι το κομμωδινή. Πάλι καλά δεν λες, είναι το ακριβό. Δεν λες που δεν έχει εκείνο το μοβ. Ναι. Το χειρότερο, το πεθαμενή. Σε μοβ θα τα βάψουμε εμείς οι υπόλοιποι σε λίγο από το πένθος, Απόστολε. Άσε που ο ρόλος που έχει έτσι κι αλλιώς, ρόλος κομμωδίνου είναι. Ότι τι, ότι θα είναι υπουργός οικονομικών, θα κάνει ό,τι αποφασίσει αυτός, ας πούμε, έτσι. Όχι ότι μπορούν απ' έξω. Αυτό. Οπότε μια χαρά είναι ο ρόλος του κομμωδίνου. Έχει σωστό χρώμα στο μαλλί. Τον κύριο Παπαγιάννη. Ο ίδιος. Τι κάνετε, τηλεφωνώ εκ μέρους της Ελένης από την Γιούροπα της Κυπαρισίας. Α, τι μου κάνει η Ελένη. Η Ελένη καλά είναι, μια χαρά. Χαίρομαι. Κάτι μου είπε, έχω ένα δάνειο στην Eurobank. Ναι. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κάποια. Δεν μπορεί να το πει η Ελένη ότι έχει ένα δάνειο στην Eurobank, δεν το ξέρει. Μου είπε η Ελένη, μου ζώτησε το δάνειό μου, γιατί έχω κάποια λεξιπρόθεσμα εκεί αρκετά. Ναι, ναι. Μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Κάτι μου είπε ότι να συμβουλευτώ εσά. Ναι, καλά θα κάνετε, καλά θα κάνετε. Έχετε τριχιά στο σπίτι. Τριχιά. Από πού παίρνετε, από Κυπαρισία παίρνετε. Ναι. Θα έχετε. Υπάρχει, δεν υπάρχει τριχιά στο σπίτι. Υπάρχει, ναι. Ναι. Κόμπο, καλό, ξέρεις, έχεις πάει ναυτικό. Πρόσκοπος. Έχεις πάει πρόσκοπος, ναύτης, τίποτα. Όχι, μαυροσκούφης. Δεν ξέρεις από κόμπους. Ξέρω καλά. Α, δες ένα καλό, καντιλίτσα κάτω, καντιλίτσα. Ναι. Κάτω καντιλίτσα. Ναι. Φόρεσέ τον. Ναι. Και από την άλλη πλευρά. Ναι. Δες ένα τούβλο βαρύ από τα μεγάλα. Εντάξει. Τσιμεντόλιθο. Εντάξει. Και πήγαινε κάτω εκεί στο καλό νερό. Ναι. Και ρίξε το στα βράχια. Με σένα μαζί. Είναι η καλύτερη συμβουλή που έχω να σου δώσω, φίλε, για το λεξιπρόθεσμα που έχει στην Eurobank. Τι επιτόκιο έχει. Έχει κέρδο εκεί, έχει κέρδο. Εγώ κερδό. Έχει κέρδο. Και περίοδο χάρη μια δηλαδή με έναν, τρόπο, με έναν τρόπο σου ανήκει το πέλαγο. Αυτό πού να το έχει υπολογίσει. Μάλιστα, ναι, δεν το έχω υπολογίσει. Θα γίνει ένα με τα ψάρια. Ναι, μάλιστα. Ένα με τι αχιβάδε. Μη και χεστεί κακομοίρου από το φόβο σου και πάω και κάνω μπάνιο μετά εκεί. Ουε. Εδώ είμαστε. Σήμερα είναι διαφορετική ελληνοφρένεια. Έχουμε λίγο λαό, βέβαια. Είπαμε μια μέρα κι εμείς να συζητήσουμε ένα θέμα που το συζητάμε όλοι. Και σήμερα που ορκίστηκε η νέα βουλή και έχουμε πολλές ελπίδες κτλ. Συζητάμε το φασισμό, το θέμα του φασισμού. Ένα τεράστιο θέμα. Και η Ευρώπη έχει ζήσει διάφορα. Και έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο Πουλή. Για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, είναι και φίλος εδώ της εκπομπής. Τον έχουμε και στο site σε διάφορα, έτσι, δημοσιεύουμε κείμενά του και στο The Press Project, ένα άλλο site ενημερωτικό που έχει ανακαινιστεί κιόλας, έχουν κάνει ένα φάκελο με θέμα αυτό ακριβώς, το φασισμό. Και βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να μοιραστούμε αγωνίες, προβληματισμούς. Υπάρχουν μηνύματα Κροατών ψύχρεμα, υπάρχουν μηνύματα Κροατών τα γνωστά, όπως πάντα δηλαδή καμία πρωτοτυπία. Γιατί πιάνει ο φασισμός στον κόσμο? Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα και στη Γερμανία, στην Ιταλία και παντού. Είναι πολλοί οι λόγοι και χρειάζεται προσοχή εδώ πέρα. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να το απαντήσουμε τελειωτικά σήμερα. Αν είχατε ποντάρει σε αυτό, δηλαδή, θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση. Νομίζω ότι ξεκινάμε από πράγματα που είναι πάρα πολύ απλά και προφανή. Ο φασισμός είναι απλός. Έχει έναν ορατό εχθρό. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα πολύπλοκα, δεν χρειάζεται πολλά-πολλά, δεν χρειάζεται καν να είναι πιστικά ή να αντιστοιχούν στην πραγματικότητα αυτά που λέγονται. Υπάρχει ένας σαφής εχθρός. Φταίνε οι ξένοι. Ναι. Οι παλιά οι Εβραίοι. Παλιότερα οι Εβραίοι και άλλες χώρες. Ναι. Και εδώ πέρα είναι τρομερή επιτυχία του συστήματος ότι έχεις ανθρώπους δαρμένους στη ζωή μεταφορικά, οι οποίοι είναι πατημένες τσίχλες στη δουλειά τους, υποφέρουν, τους εκμεταλλεύονται, τους καταπιέζουν και ξαφνικά αποφασίζουν ότι αυτός που τους φταίει για όλα αυτά είναι ο μετανάστης. Ο έρμος, είναι ο... ένας τυχαίος άνθρωπος που βλέπουν να περνάει στο δρόμο με σκούρο δέρμα. Εγώ εξοργίζομαι, βγαίνω από τα ρούχα μου με το με τη ρητορική αυτή της δικαιολογημένης αγανάκτησης. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτή η δικαιολογημένη αγανάκτηση. Καταλαβαίνω τον άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει θύμα. Αλλά το μίσος, αυτό το λένε ακόμη και άνθρωποι που επιβίωσαν από στρατόπεδα συγκέντρωση, όχι αυτός που έχει υποστεί μια διάρρηξη στο σπίτι του. Το μίσος στρέφεται ατομικά σε κάποιον που σε βασάνισε. Ναι. Δεν μπορεί να μισείς μια ανθρώπινη κατηγορία. Αυτό το λες για αυτούς που ξεκινάνε το βράδυ, ομάδες της Χρυσής Αυγής, δεν ξέρουμε αν συμμετέχουν ή συμμετείχαν βουλευτές πριν, πρώην και νυν κτλ. Και πάνε και χτυπάνε κάποιον που τον βρίσκουν μόνο του. Ναι. Ότι ναι. Δικαιολογείται, ξέρω εγώ, αν μου έχει κάνει εσύ κάτι, μπορεί κάποια στιγμή, αν σε δω και έχω νεύρα κτλ., ή να σου κρατήσω την κακία, την περίφημη. Ναι. Αλλά κάποιον που δεν τον ξέρω καν. Ναι, το ζήτημα είναι. Να πάω να τον σπάσω στο ξύλο μαζί με μια ομάδα φίλων και συντρόφων και συναγωνιστών. Ναι, όταν παίρνω εγώ τους σύντροφους και τους συναγωνιστές και βαράμε, ας πούμε, όλους τους ξανθούς, γιατί με έχουν χτυπήσει οι ξανθοί, όλους τους ναι. κοκκινοτρίχηδες, ας πούμε. Εκεί δεν υπάρχει καμία λογική θεμελίωση ή καμία κατανόηση για την πράξη ενός ανθρώπου ο οποίος γενικεύει την ευθύνη. Και γιατί επιτυγχάνει ο φασισμός. Υπάρχουν λόγοι, για παράδειγμα, που σχετίζονται, κατά την άποψή μου, και τώρα πραγματικά αυτά είναι θέματα που χρειάζονται πάρα πολύ μελέτη. Ναι. Και η μελέτη δεν είναι μόνο προς τα πίσω, είναι και για το τώρα, γιατί δεν αρκεί να κατανοήσουμε το παρελθόν. Είναι μια πολύ πλούσια πραγματικότητα με πολλές πτυχές που πάντα μας διαφεύγουν. Νομίζω ότι έχει μια σημασία, στην περίπτωση την δική μας, την τωρινή, το πρωτείο της πράξης. Ο θαυμασμός των ανθρώπων, δηλαδή, προς αυτό που πολύ ευγενικά η εφημερίδα Καθημερινή ονόμασε ακτιβισμό της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ο Κατσίγερας. Έχει γίνει και αυτό. Ναι. Ναι. Δηλαδή, την ώρα που ο άλλος νιώθει ότι δεν έχει πια καμία σημασία τι λέει ένας πολιτικός. Δηλαδή, μιλάει ο Βενιζέλος, δεν τον ακούει κανένας. Μιλάει ο Σαμαράς, δεν τον ακούει κανένας. Εξού και όλος ο προεκλογικός λόγος ήταν αρνητική προπαγάνδα εναντίον των άλλων. Όταν φτάσουμε στο σημείο κανείς να μην ακούει κανέναν, γιατί πραγματικά νιώθεις ότι δεν έχει σημασία. Αφού αυτά που λένε σήμερα δεν θα τα λένε αύριο, οπότε τι συμβαίνει τότε. Ο διάλογος προϋποθέτει θεμελιωδώς να πιστεύω αυτό που λες. Άμα δεν πιστεύω ότι το εννοείς αυτό που λες, δεν υπάρχει πια περιθώριο διαλόγου. Όταν δεν υπάρχει περιθώριο διαλόγου, δεν μένει πια πολιτική διέξοδο στο πρόβλημα. Οπότε ο κόσμος στρέφεται σε κάποιον, ο οποίος βεβαίως πάλι ψέματα λέει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή δεν έχουν καλύτερες περγαμηνές ειλικρίνειας, κάθε άλλο. Απλώς εκεί πέρα προτεύει ο ακτιβισμός. Σου λέει όλο σφαλιάρες. Η σφαλιάρα έχει κάτι καθαρό. Αυτό, όσο και αν απευθύνεται στις ζωώδεις πλευρές του ανθρώπινου ψυχισμού, αληθεύει. Εξηγεί γιατί οι άνθρωποι νιώθουν μια περίεργη, αυτό που ο Νίτσε έλεγε, η γιορτή της αγριότητας. Τι είναι αυτό? Είναι η ειδονή του ανθρώπου απέναντι στην κτηνοδία. Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που ο κόσμος πια ξέρει, δεν δικαιούται κανείς να μην ξέρει ότι βγαίνουν τα βράδια με τα μηχανάκια, μερικές φορές και με την υποστήριξη της αστυνομίας, και χτυπάνε μετανάστες στο δρόμο. Τώρα που δεν δικαιούσε να μην το ξέρεις αυτό, νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να πούμε ότι ο κόσμος το απολαμβάνει. Λέει ότι εκεί που τα λόγια δεν έχουν πια καμία σημασία γιατί είναι όλοι τους ψεύτες, να πέσουν μπούφλες. Ωραία, οι μπούφλες θα πέσουν. Αλλά οι μπούφλες, όταν αρχίσουν να πέφτουν, πέφτουν προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως πέφτουν προς τους αδύναμους. Συνεπώς, μη χαίρονται. Όλων των πλευρών. Όλων των πλευρών. Σε όλους τους αδύναμους. Γιατί ισχυρός δεν είναι ο Έλληνας άνεργος. Όχι, βέβαια. Είναι ανίσχυρος κι αυτός. Όχι, μα. Και είναι περισσότεροι από τους μετανάστες που είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Ή ο Έλληνας φτωχός πια και αυξάνεται καθημερινά αυτός ο αριθμός. Είναι ανίσχυρος. Και δεν θα τον υπερασπιστεί καμία Χρυσή Αυγή. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, αυτή είναι. Το αντίθετο θα χρησιμοποιηθεί και αυτός ο φτωχός αύριο για διάφορες δουλειές ή είναι αναλώσιμος, αν χρειαστεί. Έτσι είναι. Υπάρχει μια ακόμη πλευρά. Δεν το λέω για να χαριτολογήσω. Ο Κασιδιάρης θαυμάστηκε για τις σφαλιάρες. Υπάρχει ένα μικρό δοκίμιο της Σούζαν Σόνταγκ για την γοητεία του φασισμού, όπου περιγράφει τις σαδομαζοχιστικές φαντασιώσεις που σχετίζονται με τον φασισμό. Βεβαίως. Πώς γίνεται αυτός? Είναι το σεξ απείλ του κτίνους. Ούτε αυτό πρέπει να υποτιμηθεί. Δεν μιλάω για τώρα να υποτιμηθεί η ατομική του η γοητεία και η λάμψη του Κασιδιάρη. Η απήχηση που έχει στα ζωώδια ένστικτα των ανθρώπων το να βλέπουν κάποιον ο οποίος είναι τέρας. Αυτό διαπιστώνεται ψυχολογικά, διαπιστώνεται ιστορικά. Γι' αυτό και λέω ότι το τρομακτικό στοιχείο της περίοδου δεν είναι το βιογραφικό του Μιχαλολιάκου ή του Κεάδα ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Αυτά είναι πολύ πικάντικα και έχει πλάκα να τα συζητάει κανείς. Αυτά υπήρχαν όμως και πριν 20-30 χρόνια ή 15 χρόνια. Γιατί τώρα όλα αυτά? 7%. 7%. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί 7%? Λόγω συνθήκων, κοινωνίας, κρίσης κτλ. Αυτό έχει συμβεί από πολλές πλευρές. Η μία και προφανής είναι η φτώχεια. Ότι οι άνθρωποι όταν πιέζονται βγάζουν το χειρότερό τους σε αυτό. Και με δεδομένο ότι σε μεγάλο βαθμό μπορεί αυτοί να μην νιώθουν ότι θα μπορούσαν να βρουν πολιτική λύση αλλού. Απ' την άλλη, νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο, σημαντικό ρόλο, και όλος αυτός ο λόγος ο οποίος έχει καλλιεργηθεί όλο αυτόν τον καιρό από όλους. Δηλαδή, τι θα πει όταν υπόσχεται ο Πάνος Καμένος προστασία της ελληνικής οικογένειας? Γιατί οι άλλες οικογένειες δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα προστασίας? Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα, ακόμη και με την. Η υγειονομική βόμβα που έλεγε ο Λοβέρδος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Τι είναι αυτό με την υγειονομική βόμβα? Του το είπαν. Μίλησε για απέλαση και του το είπαν. Του λένε, ξέρετε κύριε Λοβέρδο, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν τα αντιμετωπίζουμε έτσι αυτά. Είναι προβλήματα υγείας. Μην συζητήσουμε τώρα για τις οροθετικές και την διαπόμπευση αυτών των γυναικών. Δεν υπάρχει υποστήριξη για αυτά. Μα κυριολεκτικά δεν υπάρχει υποστήριξη για αυτά. Μην μπούμε σε μια άλλη κουβέντα, αλλά θέλω να πω. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό τώρα ακροατών που ακούνε και έχουν δίπλα τους την πολυκατοικία 30 που μένουν σε ένα διαμέρισμα και μυρίζει και τους ενοχλεί και η εικόνα. Και είναι δικαίωμα του οποιουδήποτε να περπατάει το βράδυ να βγει βόλτα. Όπως βγαίνουμε σε άλλες γειτονιές της Αθήνας, να μπορεί να κάνει αυτά που κάνουν όλοι. Αλλά λόγω όλων αυτών των συνθήκων είναι κάποιες περιοχές στην Αθήνα που δεν μπορείς να κάνεις τα βασικά πράγματα. Και προσπαθώ να μπω στο μυαλό αυτών που μας ακούνε. Εντάξει, ψυχραιμία δεν έχουν, το βλέπω και από τα μηνύματα, μπορώ να το καταλάβω αυτό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να τους πει κάτι, αν θέλουν οι ίδιοι να πιστούν, ή είμαστε σε αυτή τη φάση, αν μπορούν να πιστούν. Ωραία. Μια που μας βρίζουν ήδη, να απαντήσω πιο προκλητικά. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι φρόνιμο, δεν είναι πολιτικά δίκαιο ή ωφέλιμο να χαράζουν πολιτικοί τα θύματα. Και εννοώ το εξής. Εννοώ ότι η περίπτωση των Εβραίων, ας πούμε, είναι χαρακτηριστική ιστορική περίπτωση, όπου ο λόγος του θύματος έγινε σταδιακά λόγος καταπιεστή. Γιατί το θύμα είναι αθώο για τα πάντα. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε άλλα παραδείγματα. Στο κράτος του Ισραήλ. Βεβαίως, ναι. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε άλλα παραδείγματα. Ναι. Μπορούμε να το δούμε και στην ελληνική πραγματικότητα. Συνέβη με το Πασόκ αυτό. Το Πασόκ εκμεταλλεύτηκε τα αντιδεξιά αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας. Και τα θύματα της δεξιάς εισαγωγικά. Ακριβώς. Και θύμα και όλα. Τα θύματα δεν πρέπει κάποια στιγμή να δικαιωθούν όμως? Όχι. Τα θύματα πρέπει να δικαιωθούν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, που είναι ότι πρέπει να πάψουν να αδικούνται. Αλλά ο λόγος ενός θύματος που είναι έξαλλο έναντι αυτού που τον αδίκησε και ζητάει τα πάντα και τώρα, είναι πολύ επικίνδυνος λόγος. Και το λέω ακόμη και για θύματα απέναντι στα οποία θα ένιωθα συμπάθεια. Δεν το λέω μόνο. Ναι. Δηλαδή, για την άλλη πλευρά, δεν πιστεύω ότι ούτε ας πούμε. Προσέξτε να δείτε πώς έχει το επιχείρημα στην περίπτωση ενός μετανάστη. Βγαίνουμε εμείς οι αγανακτισμένοι κάτοικοι που έχουμε δίκιο, ή βγαίνω εγώ με την καραμπίνα μου, ψάχνω αυτόν που ήταν πριν στο σπίτι μου, του ρίχνω με την καραμπίνα. Εγώ από την πλευρά μου μπορεί να έχω μια χαροκαμένη μάνα, αλλά έχει και αυτός. Το πρόβλημα με τα επιχειρήματα των θυμάτων είναι ότι είναι πάντα αντιστρέψιμα. Και γι' αυτό και δεν μπορούμε να περιορίσουμε την κουβέντα στο «μα τι να κάνει αυτός, τι να κάνει η μάνα που έχασε το παιδί της από ναρκωτικά, να μην κρεμάσει στην πλατεία Συντάγματος των έμπορων ναρκωτικών». Όχι, καλό είναι να μην αποφασίζει η χαροκαμένη μάνα. Και το λέω για όλες τις περιπτώσεις. Δεν έχει ούτε την ψυχραιμία, ούτε το πλαίσιο το συνολικό, την ικανότητα. Έχει ένα πόνο, σεβαστό, τεράστιο πόνο. Δεν μπορεί να γίνει και δικαστής ταυτόχρονα. Το χαρακτηριστικό του πόνου είναι ότι ο πόνος είναι πάντα μόνο δικός μου πόνος. Το χίλιες βεργές σε ξένο κόλο δεν πονάνε σημαίνει ότι κάτι που έπαθα το έπαθα εγώ. Το χαρακτηριστικό ενός επιχειρήματος είναι ότι ισχύει και για μένα και για σας. Οπότε από την ώρα που κανείς συζητάει με βάση τον πόνο του και το βίωμά του, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα του Αγίου Παντελεήμονα. Εμείς μένουμε εδώ. Εσείς δεν ξέρετε. Δεν καταλαβαίνετε. Εσείς μένετε στην Πεύκη μαζί με τον Μιχαλολιάκο. Μου ξέφυγε αυτό. Αλλά εσείς λέει δεν καταλαβαίνετε αυτά που περνάμε εμείς εδώ πέρα. Συνεπώς αφήστε να μιλήσουμε εμείς. Εντάξει. Υπάρχει ένα ποσοστό υποκρισίας εκεί πέρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν λίγο αγανακτισμένοι κάτοικοι και λίγο οπλισμένοι χρυσαυγίτες, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα που είναι ότι εμείς χρειάζεται να βρούμε μια λύση η οποία να είναι πολιτική, προκειμένου να είναι δίκαιη και να μην τρέφει τον έξαλλο λόγο. Γιατί αν μείνουμε σε αυτό, όλα τα θύματα είναι έξαλλα. Αυτό είναι λογικό. Όλα τα θύματα είναι έξαλλα. Αλλά καλό θα ήταν να μην χαράσουμε έτσι την πολιτική μας. Βάλε τελεία. Βάζουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε με το υπόλοιπο κομμάτι. Να ακούσουμε και λίγο λαό μετά. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε και όλα τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά. Όπως αναμενόταν, τα διαλύματα ήταν μικρά. Έχουν στείλει διάφορα. Τώρα έχω μαρκάρει. Λέει κάποιος ότι πόσα παίρνετε εσείς και τα λέτε αυτά. Ποια είναι τα εισοδήματά σας, κήρυγμα αφιψηλού κάνω κι εγώ με την κοιλιά γεμάτη. Το ερώτημα είναι πόσα παίρνουμε για να τα πούμε, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει αμοιβή. Πόσα παίρνουμε γενικώ. Συγγνώμη, δεν σου έχει βγάλει ελληνοφρένεια πόσο θα πάρει. Τώρα το Αποστόλης θα κανονίζει αυτά. Συνήθως δίνουμε 15 ευρώ σε κάθε καλεσμένο. Εντάξει. Την ώρα. Νομίζω είναι καλό μεροκάματο. Καλό είναι για 15 ευρώ. Άλλη... Αυτά εδώ αφήνει να εννοηθεί εδώ ο Κροατής, ο Πάνος, ότι σκέψεις τέτοιες μπορεί να κάνει μόνο κάποιος που είναι βολεμένος. Ή δεν είναι μες στο πρόβλημα, μένει αλλού, σε προάστιο ή δεν ξέρω εγώ σε άλλο μέρος της Αθήνας. Ναι. Ωραία, αυτό, η προέκταση αυτού του επιχειρήματος είναι ότι όσοι δεν μένουμε σε προάστιο θα πρέπει να σφαχτούμε. Τι να πω, όποιος το νομίζει αυτό ας το νομίζει. Και πάλι ξαναλέω, δεν μπορεί όλα τα επιχειρήματα να καταλήγουν, δηλαδή ας πούμε εγώ, αν έχω πέσει θύμα διάρρηξη προσωπικά, θα έχουν μεγαλύτερη αξία αυτά που λέω. Αν έχω πέσει θύμα ληστείας, ας πούμε, αν έχει απειληθεί η ζωή μου, θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Αν ήταν τρεις μαζί, αυξάνεται η αξία. Δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος έτσι. Κανένας διάλογος, όχι δημόσιος, πολιτικός. Κανένας διάλογος δεν μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να κατανοήσουμε το πρόβλημα, να το κατανοήσουμε προς όλες τις πλευρές. Ξαναλέω, δεν είναι ο σκοπός να βγάλουμε τρελούς και φασίστες όλους τους κατοίκους που δυσφορούν με τη γειτονιά τους. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί ο λόγος μας να καταλήγει στο λόγο του τέρατος, επειδή περνάμε άσχημα. Θα χρειαστεί να κρατήσουμε αντανακλαστικά πολιτικής ορθολογικής σκέψης που να λένε ποιος φταίει. Ποιος φταίει που περνάς άσχημα. Αν δεν προκύπτει δηλαδή. Να το πω αλλιώς. Σου λέει ο άλλος, ωραία, εσύ περνάς καλά. Δεν ξέρει πώς περνάω, λέει ότι περνάω καλά. Μπορεί να περνάω και καλά. Το ζήτημα είναι, προκύπτει από τα οικονομικά μας στοιχεία ότι οι μετανάστες ευθύνονται για την κρίση? Εγώ λέω ότι δεν ευθύνονται οι μετανάστες για την κρίση. Ευθύνονται χίλια άλλα. Αλλά δεν υπάρχει. Είναι συνωμοσία κατά της κρίσης. Στην Ιρλανδία έχουν μετανάστες, τόσους πολλούς τουλάχιστον όσο εδώ. Ναι, η διεθνή συζήτηση για την κρίση δεν εστιάζει εκεί. Είναι συνωμοσία κατά της Χρυσής Αυγής το ότι η διεθνή συζήτηση για την κρίση πουθενά από κανέναν οικονομολόγο δεν εστιάζει σε αυτό. Γιατί αυτομάτως αν φεύγαν και το 1 εκατομμύριο, πώς υπολογίζονται, θα λυνόντουσαν προβλήματα, το χρέος θα άλλαζε. Ναι. Ο ΦΠΑ θα γίνονταν διαφορετικός, η εφορία, οι δόσεις θα ήταν αλλιώς, τα δάνεια ολονών μας. Θα κουρεύονταν, είναι δυνατόν, τα πιστεύει κανείς αυτά? Ο Θέμος Αναστασιάδης. Και αυτό σου ξέφυγε. Πιστεύει τέτοια. Και χειρότερα. Εγώ, ναι, τα θυμάμαι, τα έχω δει. Ένα αυτό που θέλω να πω έτσι τελειώνοντας είναι ότι αν όλοι αυτοί οι αγανακτισμένοι συνάνθρωποι μας, συγκάτοικοι κτλ. Που τα βλέπουν λίγο, επειδή ζουν και στο πρόβλημα κοντά, αν υλοποιηθούν οι ιδέες τους ή οι προτάσεις τους και με τη μία ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα ή σταδιακά ξεκαθαριστεί ή υλοποιηθούν οι απόψεις της Χρυσής Αυγής, η επόμενη μέρα θα είναι όχι ζούγκλα, θα είναι ό,τι χειρότερο έχουμε ζήσει, θρίλερ. Γιατί όταν έχει γαλουχηθεί μια κοινωνία έτσι να λύνει τα προβλήματα, θα λύσει και το επόμενο πρόβλημα που θα ορίσει κάποιος ποιο θα είναι. Γιατί και εγώ που θα συμμετέχω εκεί θα θεωρήσω εσένα πρόβλημα. Δεν βάζω, είσαι Έλληνας και θα είστε οι Έλληνες εγώκεροι. Ότι μου φταίτε εσείς. Και θα αρχίσω με τον ίδιο τρόπο βίαιο ξεκαθάρισμα. Με τους φίλους μου το βράδυ να χτυπάμε εσάς, τους καινούργιους πια. Αυτό δεν είναι καλό για τα παιδιά τους, αυτό θέλω να πω. Αν μεγαλώσουν τα παιδιά σε ένα τέτοιο κλίμα, πρώτα απ' όλα μέσα στο σπίτι θα έχει πρόβλημα. Να μπορέσει να το καταλάβει κάποιος αυτό ενός έκκληση μάλλον. Ο Πρίμο Λέβι είναι ένας συγγραφέας που παίζει από το Auschwitz. Και έτυχε να είναι και κάποιος που παίζει από το Auschwitz και πολύ ταλαντούχος συγγραφέας. Έχει γράψει μερικά από τα ρεότερα σχετικά βιβλία. Λέει κάπου ότι υπήρχε ένας εφιάλτης που τον έβλεπε από τότε που ήταν μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και ανακάλυψε ότι τον έβλεπαν κι άλλοι. Ήταν, λέει, στο σπίτι του, στην ζεστασιά του και την ησυχία του και προσπαθούσε να αφηγηθεί αυτά που είχε ζήσει εκεί μέσα και κανείς δεν άκουγε. Κυριολεκτικά δεν άκουγε. Όχι, δεν συμφωνούσε. Ναι, ναι, ναι. Δεν άκουγε. Σαν να συνεχίζουν οι άλλοι να μιλάνε και αυτός να τα λέει στο βρόντο. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι χρειάζεται πρωτίστως να ακούσουμε. Να ακούσουμε, να καταλάβουμε, ναι, ναι, τι είναι αυτό που πάει να συμβεί μέρα με την ημέρα στην ελληνική κοινωνία. Από τη βαβούρα της κοινωνίας, ναι, να μιλήσουμε λίγο και να ακουστούμε. Να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει μέρα με την ημέρα, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι μας, άνθρωποι του ευρύτερου κοινωνικού κύκλου μας, λένε δεν πειράζει και να το μαχαιρώσει τον άλλον γιατί δεν πλήρωσε φόρους. Μιλάμε για φόνο τώρα. Απόπειρα φόνο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φόνος. Ναι, αίμα, ναι, ναι, θάνατος. Ναι, ναι. Που έχουμε γαλουχηθεί όλοι. Ναι. Φτάνοντας προς το τέλος, ήταν ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και με αφορμή ήταν μια έρευνα που έχετε κάνει στο The Press Project. Ναι, ήθελα να πω, μπείτε να τη δείτε αυτή την έρευνα. Ας ευλογήσω λίγο τα γένια της ομάδας που το έφτιαξε. Είναι μια πολύ πλούσια συγκέντρωση υλικού. Ο υπεύθυνος του φακέλου ήταν ο Παντελής Παντελόγλου. Έχουν συμμετάσχει στην έρευνα Ήρης Χαριλάου και Ελευθερία Λαβάνου. Και έχει κάνει και ένα τρομερό στήσιμο ο Κώστας Εφήμερος, που κάτι πατάς, κάτι βγαίνει, είναι πολύ εντυπωσιακό και νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Έχει συνεντεύξεις από ειδικούς επιστήμονες και ακτιβιστές. Ωραία, θα μπουν να το δουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλαμε ένα λαό, δεν πειράζει, θα τους ακούσουμε αύριο όλους μαζί με κάτι ωραία του Πάγκαλου. Που είπε χθες, ο οποίος είναι δημοκράτης ο Πάγκαλος, έλεγε τα διάφορα πάλι χθες. Έτσι, είναι βέβαια. Ο προπομπός της Χρυσής Αυγής, μπορεί να πει κάποιος από την άλλη πλευρά. Βέβαια. Ο Πάγκαλος είχε πει ότι φανταστείτε, λέει, να αποφάσισε η συνέλευση της πλατείας Συντάγματος. Πιστεύοντας, το θεωρούσε ειρωνία, γιατί του φαινόταν ότι αυτό που έκανε εκείνος ήταν δημοκρατικό. Οπότε λέει, σκέψου τώρα να αποφασίζαν αυτοί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαγκαζίνο. Ήταν ειδική ελληνοφρένεια σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.